У эфіры радыё «Свабода» і мы працягваем маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 7 гадоў. Сёння гутарка з бардам і літаратарам Сержуком Сокалавым-Войшам 9 сакавіка 2006 году. Пры мікрафоне Міхась Скобла. Сержук, з таго часу, як ты пакінуў Беларусь, мінулася ўжо каля 15 гадоў. Вядомы расійскі пісьменнік Марк Алданаў лічыў максімальным тэрмінам эміграцыі 10 гадоў. І герой ягонага раману «Дзевятага тэрмідора» гаворыць: «Я ў сваіх знаёмых эмігрантаў пытаюся, ці маеце вы магчымасць перачакаць за мяжой 10 гадоў? Тады захоўвайце позу і высока трымаеце сцяг. А калі не маеце магчымасці, то патроху пачынаеце цвердзіць, што і на радзіме далёка ўсё кепскае, ёсць добрыя пачаткі, добрыя ідэі, каштоўныя заваёвы». Канец цытаты. Як ты мяркуеш, Сержук, ці прычакаем і мы падобных прызнанняў ад беларускай эміграцыі? Ну, пра ўсё эміграцыю мне казаць цяжка, а пра сябе магу сказаць, што, па-першае, я не эмігрант, таму што я не эміграваў з Беларусі, я выехаў у сілу сямейных абставінаў, у сэнсе я не прадаваў ні кватэру сваю, нічога, і ўсё гэта ў мяне ёсць тут, і ўсё гэта мяне чакае. Але вось мы прыехалі, мы зрабілі рамонт у кватэры. Ну, раз рамонт робіцца у кватэры, значыць, рамонт будзе зроблены ў дзяржаве позна ці рана, усё стане на свае месцы. А я, напэўна, з'яўлюся тут раней, чым будзе зроблены гэты рамонт у дзяржаве. У Менску ты прадставіў на суд публікі свой новы альбом «Песні лісоўчыкаў». Чым яны адрозніваюцца ад тваіх жа шырока вядомых песняў касінераў? Бардаўская песня наогул зазнае пэўны крызіс. За та крызісу трэба шукаць выйсце. І пажадана было б, каб і іншыя барды таксама заняліся такімі пошукамі, заняліся эксперыментамі. Бардаўская песня стала застандартнай, яна павінна неяк мяняцца. І вось песні лісоўчыкаў такая спроба зламаць гэту бардаўскую традыцыю. Ну, яны спяваюцца без гітары, хаця ў мяне была ідэя праспяваць іх пад леру ці пад нешта такое, але я не валодаю гэтымі інструментамі, да і не маю іх. На вечарыне ты, на здзіўленне слухачоў, спяваў акапельна. Парадуеш жа і слухачоў «Свободы». Ой, ходила, ходила чёрная сила, ой, косила старых да малых, ой, жанок косила, ой, косила старых да малых, ой, жанок косила. Пан Якуб у Вільні быў, новую шаблячку набыў, вернуўся дадому, вецер свішча над папялішчам, каб прагнаць гэтую бяду, чорную сілу садавара. Ой, паеду, ой, ды я паеду да пана Аляксандара, да пана Лісоўскага, да спадара, гаспадара, ворага маскоўскага. Ён па маскоўшчыне гуляе ды пазыкі вяратае за забітых брацетак, абражоных сёстрачак. Ой, ды за здзек над родным краем ворага карае, ой, ды за здзек над родным краем ворага карае. Мы чулі акапельны спеў Сержука Сокалава-Войша. Сержук, песні касінераў, песні лісоўчыкаў. Ці доўга яшчэ беларусам спяваць гэтыя паўстанцкія песні? Паўстанцкія песні ніколі не старэюць, напэўна. Заедзем на Украіну, паслухаем, што яны там спяваюць на Львоўшчыне ці яшчэ дзе-небудзь. Фантастыка. І пра палкоўніка Сагайдачнага там, і пра атаманаў, пра розных. Яны ніколі не старэюць. Это добра. Ты, Сержук, аўтар трылера, які называецца «Крывавы памол». Твор мастацкі, цалкам выдуманы, а ягоны герой мае гістарычнае імя – Фелікс Дзяржынскі. Чаму ты вырашыў зрабіць персанажам свайго раману менавіта «Жалезнага Фелікса»? Ну, ўсё вельмі проста. Гэтая думка ўзнікла ў майго сябры Вінцука Вячоркі проста ў такой размове недатычнай літаратуры. Ён сказаў, што ў нас ёсць цудоўны такі персанаж у нашай гісторыі. Палякі яго не хочуць, расейцы яго не хочуць, і мы таксама як бы ад яго адпіхваемся, а ён наш. Ось, сапраўды наш, сапраўды беларускі шляхціц, род гэты вядомы з 17-го стагоддзя. Тое, што маем, трэба не адкідаць. кидать, а уживать. Вот створение белорусского Дракулы, правда, не подобно совсем на того Дракулу классичного, которого мы ведаем. Это и была идея, наибольшая идея. И потом твор с большего не придуманный. Справа в том, что я старался, насколько это махчимо, выучить биографию Дзержинской, и когда начать проверять по биографии то, что написано в книге, то его земное житие абсолютно отповедает то, что я написал, это его биография, але у моей интерпретации. Я не здарма спытался про Дзержинского. Лето еще в Варшаве я познакомился с поэтом Яцком Любартом Кшишицем, який живе в Кракове. И он отрекомендовался свояком Дзержинского и плянуя приехать в Беларусь. Коли он прочитая «Кривавый помол», то может покрыудиться за своего родича и подать на автора в суд за образу шляхетского гонору. Ты готовы до этого развития подеев? Ох, было бы класс. Только он перед тем повинен признать, что он белорусский шляхтец. С белорусским шляхтецом судиться вельми цікаво. Я готовы. Я думаю, что коли он саправды шляхтец, наурад ти он подасть у суд в этом выпадку. Нащадки Дракулы не мают ничего супер того, что про ихнего протка так написали. Дзержинский у тебе кривосмок, вупер, а Феликсу Эдмундовичу у Беларуси недавно помник поставили и сбудовали у леща под Койдановым шиковный музей. Як ты до этого ставишься? Ну, вот, чудовно. Мы как раз и говорили, что еще может привабить туристов в Беларусь. Коли моя книжка сподобается читачам, то это будет одно из культовых мест, куда можно приехать и поглядеть на помники белорусскому Дракулу. А ты был ты у тим музея Дзержинского? Я был в музее Дзержинского, я был на тим месте, где стоял майонток Дзержинских, я бачил яму на месте того подвала, куда упала его мать перед тем, что он народился, и она упала в подвал майонтку. Ну, послезнулась на приступках и упала. И это место выразно видать, где был этот подвал. Я объехал новокольные вёски, я размовлял с местовыми жахарами, размовлял с супрацовниками музею. Там я вельми добро ориентуюсь у той местовости теперь и добро веду, про что я пишу. Як ты лишишь, чому у нас, белорусов, такая цікавость до того свету? У недавно выдаденной энциклопедии фольклору розных нячистиков не излечить. Вот и ты у своим этом кровавым помоле, як бы поспробовал зажирнуть по той бок. А нема некой такой метафизичной боязи, что вот гэты я усе насельники того свету, и они як бы повылазить и нек будут удельничать у твоим житти. Нема такого страху? Ну, хоча может быть, есть цікавость, коли б нечто такое могло здариться, бо я все ж таки человек, який умеет крышку тримать осадку у руках, я смог бы, может быть, написать больше цікавые речи, бо мы читаем там Индия, там якая-нибудь Тибет, там фольклор інших країн, там схованы некие догісторичные веды, якія треба решить. Да у нас все сховано в наших песнях, только их просто треба прочитать. Прочитать наши казки, все там сховано. Просто приклад. Казка. Співочка одно, співочка одно, співочка одно, співочка другое, співочка, а коза мела три воки, она вот третьим бачила. Это ж типовый гипнотичный сеанс. В нашем фольклоре есть все. Есть те самые веды, якія не горшие, ни за какие веды тибетских монахов, а может быть, она вот у нечем и супадают с ихними ведами. И есть свои комплексы и практикований, и физичных, и всяких. Все треба просто повытягнуть. А чому треба повытягнуть? Потому что я думаю, что нашему человеку отповедает та система, якая склалася стагоддями, тысячагоддями тут, на этой земле. Перенести просто тибетскую систему, ну, может быть, цікаво, может быть, саправды там якая-нибудь акупунктура у нас и працует, але я уверен, что у нас была своя так само и не горшая. Фонд Петра Кричевского, який знаходится у Нью-Йорку, засновал литературную премию имя Янки Юхнауца. Ты сябра комиссии, якая готовая дать премию твору, коли он, цитую, «национальная з'ява, мовная з'ява и еще вольная з'ява». Патлумач, что означают гэтые критерии? Мовная з'ява, например, это то, что человек мае право экспериментовать в галине мовы, напевно, больше это тычется вершев. Бо іншие литературы прошли эксперименты в галине мовы, прошли эксперименты типа гукопису. Эксперименты в мове – это и створение новых слов, и спробование вытягнуть словы с диалектных словников. Ну и на угол мовная смелость повинна быть. А что есть национальная з'ява и вольная з'ява? Ну, вольная з'ява – это значит, что у творы повинно отчуваться, что человек не мая внутреннего цензора, передусім политичного цензора, конечно. Вольность выказывания думки, вольность интерпретации чего за угодно. Ну, самое, в самом широком понятии. И национальная з'ява? Ну, национальная з'ява – это важность этого твору для национального життя, это запотребованность этого твору. Не обовязково, что это повинен быть твор, который все будут читать, незалежно от узросту. А именно это запотребованность, наденность этого твору, у сэнсе патрэба яго на сённяшні дзень. Гадоў 5-6 таму ты заўзята складаў слоўнік беларускіх рымаў. Ці давершыў ты яго? Ці ўдалося абняць неабдымнае? Неабдымнае абняць не ўдалося. Слоўнік, канешне, не завершаны, ён і цяпер нават на нейкі час адкладзены, бо вершамі паэзіі я займаюся апошнім часам менш. Ты не дапісаўшы, не даствараўшы слоўнік рымаў, засеў за іншы слоўнік, і гэты слоўнік яшчэ больш экзатычны для беларускай культурнай прасторы. Слоўнік ужо скончаны. Тэрміналагічны слоўнік Асманскай імперыі, Крымскага ханства, Малдовы, Трансільваніі і Валахіі. Мае героі трапляюць у Асманскую імперыю. Я для сябе з жахам высветліў, што апрача чалмы, мінарэтаў, там я больш нічога пра мусульман не ведаю. І мне давялося пісаць слоўнік. Праца над другой часткай крывавага памола спынілася на год. Недзе займае 500 старонак. Упершыню у гэтым слоўніку, напрыклад, падаецца біяграфіі ўсіх турэцкіх султанаў, усіх крымскіх ханаў. Упершыню зробленая спроба сабраць імёны беларускіх паслоў у крымскім ханстве і крымскіх паслоў крымскага ханства на Беларусі. Так што там вельмі шмат беларускага матэрыялу. І апошняе пытанне, Сяржук. Беларусь прыцягальная для беларусаў, дзе б яны не былі. Гэткая ўжо наша ментальнасць. Бо чужына сэрца джаліць, цісне як змяя, хто не ведае гэтых тваіх радкоў. Але мінаюць гады, і што адбываецца? Ужо не так цісне, ужо не так джаліць. Ці джаліць пачынае наадварот радзіма? Не, усё напісана правільна. Чужына для мяне персанальна пакуль што застаецца непрыймальнай і нема ніякіх сігналаў на тое, што я змагу там прыжыцца. Карацей кажучы, радзіма не джаліць. Не джаліць, нема такога. У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гутару з бардам і літаратарам Сяржуком Сокалавым Воюшам. Лето со свободой. «Вольная студыя» – самые нечаканные дыялюгі з мастакамі-паэтамі-краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лето со свободой. Беларускае замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Лето со свободой. Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні. Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт». Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера. Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Лето со свободой. Шановныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –